بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كي درس رقم 23. رسول عليه الصلاة والسلام مدينة كتا استقرقنا يشكاك ونهينا و medina bunut kakerne muslimin go taduri da wakar rasna karakor rasul sallallahu alaihi wasallam berga qaid kine rais ko islam ke ge bergine osako umur ke go ino gine ime ogoi dana rasul sallallahu alaihi wasallam ke ke medina wasle ka rana do embe wo fashirina rasul sallallahu alaihi wasallam medina wasle ka gine lakina adawan kana tokno kego rasul eger te kabergani de ogo ya wegini gaga shatete senda obro daligine aga ka kwala rasail ga ka kwala khabar bugi ko fargo makare mushrikin go dana ar islam ke enna guru go ginaga o kuni azbina jurgina noore rasul sallam ga kare o ga dero na kegre hijrina gindo o bodo imaga enna u bodo rayere aga ka kwala rasail ga ka kwala teka no nori teka onu ni di teka no owu beneri ke are ne gori teka darnu kereger ku ne gidi ni ri lakin bare ma rabbana subhanahu wa ta'ala ayat te kisna re re qatilun no ga okke ogni ma be be ne una ga or ka ga nunu nuru ya hezin de okke ogni qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum rasul sallallahu alaihi wasallam khutta askariya kamel kirne re kera rasul sallallahu alaihi wasallam fi asutikiri o muhajirin goy makara ya hajirina medina ka yaro o ansar goy rasul sallallahu alaihi wasallam nusrigina bay'at al-aqaba al-ula ga bay'at al-aqaba al-thaniya ga rasul sallallahu alaihi wasallam bi muahada kirna ga ke ansar o danar medina ya nagu gay lakin khutta goy rasul sallallahu alaihi wasallam o goy ansar ga be dana bay'at al-aqaba al-kirna ge u or ke te rasul er ku ke diga nigege gine diga dar gra kanga gine diga gine ne ku ke kie berga be kokre of dani muahadam biiri lakin terdo sornere ke gie ner gino okin kana ke sayinu dana kisando rasul sallallahu alaihi wasallam ume sanal ula ge rasul sallam o jama gine tedrip fikirna dar rebe gine of de hezina ner imene ge kana ku barname tekerno sanat tamia min al hijra radege رسول صلى الله عليه وسلم سرايا غزوات كبداين غزوه البدر الكبرى اره رسول صلى الله عليه وسلم غزوات كوي برنف ساغور كسوري غزوه الابواء رسول صلى الله عليه وسلم ومي تنيك دي كسوري لكن كان كو اكيو نفس السنه الثانيه من الهجره غزوه بواط كا غزوه العشيره كا سرايا اد سرايا ينكي ني ني رسول صلى الله عليه وسلم برتيورو قايت كده نرا امير كده نك كويري كه ادرو سرايا ين كي رسول صلى الله عليه وسلم نفسا كي غور جش تا تا يرا بردوتي ادرو غزو اين رسول صلى الله عليه وسلم سرايا كده نرا مهاجرين تا تاي كوي مهاجرين كما انا او ما كركا كا يتا تاي كوي ني اشار انصار كه كه مدينه ايغر كو وجيني اوكري بيتا اهوت كرناي منغي تردو ساري كه مبي كرناي يونسو اوغنا ينويري لكن رسول صلى الله عليه وسلم مهاجرين تتاغاي كوري رسول صلى الله عليه وسلم سراياغه عبيد الله بن الحارث كي غاسرياغني حمزه بن عبد المطلب كي غاسرياغني سعد بن ابي وقاص كي غاسرياغني عبد الله بن جحش كي غاسرياغني كسوكو رسول صلى الله عليه وسلم لوا عقدغنا جيش كسنا كوري ambe ko ki ashan nr ne digi ne godrati no ner aduka hemene ne o gaga kaga hijimin digi ne bo jage ne aduga herogra kada adu abuka ne adu bu bu kada ne ka awna wona akien ne su rasul sallallahu alaihi wasallam yani o ku erere ke goy makaber ardigun zirayo irugun ha kankang embe un to jarai ber to jarare ri sari to jarai medine ka regre kete wen sham do seliga yaman do seliga sokko makara ko surare mal sa kokedera ya di amena wi arbe yeru te wo ma karke de gaga dir te bere kede ya man dokina ko de sham dokina te wo onire ka daga dir ke yare ka kada usare ka gres ka kede te me te man ma ta mulugu ta pe fe bae te gu kede ka kede kera boda ka kede uk ai ga ta man dokina ko ne ga asegro segrare obdoni lakin mal go te jarar de ki muhajirin go ma kara ye medina ka hajri ka ne ke kufar quraish ke malugo kestere to jara agar ke bere masala makka ke ke sere mal ke juzuge muhajirin ga ke kufar makka ke ger kestere na so ke ala bar to jara u kire de ki de nara eskire wa ke uningne ti rasul sallallahu alaihi wasallam de ga ke uningne malugo be gar o ga o jorigne o do ga na rasul sallallahu alaihi wasallam de le da sakwa rasul ke dan nara rasul sallallahu alaihi wasallam askar kuwere garde ga sokko jaba ni umere ti aibina bi ba koro ti akuni kin kukeyu master akos ke ga wasle ba habaru ke da wogena ga konega a habare ke gre konega a ke ku ko kre konega garde gere konega o garde ko ri ko tine abra wogena ga rasul sallallahu alaihi wasallam berno medina ro makka ru su jari girti e ga sokko saraya ko era kiki fa rasul sallallahu alaihi wasallam u haraka ki bara yi nege ber quwa ke de godra ha ke de eskire go haraka ke ya gendo qabail go torro go ege sokko rasul sallallahu alaihi wasallam abuti be taahudat kirni taahud ki bimaana yani o ga kafir ba muslim tiru laki rasul sallallahu alaihi wasallam be taahudat kirni ge no ay ha ku gibo e ga no ha ku ne ginu uti hijimi gini ngo er ne aone nde ti hijimi di kande uno hijimi nde ngo e no sore nenge te tono le ketini ni ne ne unugo habarte darar tu wikiri ketini ni tobo ta horat daga ne rasul sallallahu alaihi wasallam qabail abu bakr ne qabail goy medina turdo e makaro medina suider e ginara qabail goy askar goy mushrikin ki garo rasul sallallahu alaihi wasallam do sujere ega sokko abuti rasul sallallahu alaihi wasallam beta ahurat kirni muslimin ge quwa ga kede qudra ga kede ina so haraka dakhil ki ga kharij ki ga aqdar kirni ne ashan oru rasul qudra kede ognare dawla go islam ke daaba ge ta haji midra tok sande gina idi nage ge shubu targer kamera gele ga kubaga tie hitina ke tiene tie ke da tauros tir ke da ku ke dos ay o me na garde ke ke dis abra gine ni on ja sho tarno kasro ta ga non kerere hammeni ta ga non asu o ga sokko rasul sallallahu alaihi wasallam ga dawla ko ga sokko kere yahud ka akora dui akki mashal kirna ke ke dawla ko ko for ke da ma hay gine ko gorna rasul sallallahu alaihi wasallam ga muslimin ga sokko da merina na asu haraka askari rasul sallallahu alaihi wasallam da saraya ke ba sinigi no gine re ko jure tay ay qabail goy terrega yahud ka ke sokko rasul sallallahu alaihi wasallam ga je shoga ga sokko haraka berdo diliki ko yulita yage yadullu ala in rasul sallallahu alaihi wasallam je shka kide kiraga askarwa ke ko rena ke da ko wala kiraga ayyati hadidin naga kida biawo ne ni kinnar o fahimi sere kana rasul sallallahu alaihi wasallam kera nafsa manhaj bararo masale quraish ki goy tijara wu ki goy garde iqtisadi goy bardo qabdara tijara karna wa rebi akke abro gna re rasul sallallahu alaihi wasallam ku kilendo garde u do sa ko hadde degi khususan bilad ash-sham do sarege medina ra ka amur nu ndilo ne so tahdid ko rasul sallallahu alaihi wasallam saraya ke ko re garde sokko amne gu goy tijara gu sulde hadde degi ndo dilo ne to jar goy makka ke ge yani badal kan o hoiro saudi ru di boy qafila sokko kisina ko legi askar kamel do edignara tajir ne legi to jar na rasinara yani o ko qafila siligi tultumiya askari sayne yaine ti warde keine a hitina kera bura kina hitina kaga urbumi ar kalefine mana ki bura ge teman ga kibite badal nar bura ti dara o ashara ro ham sarro ate kina ko ele taglifa o men na doga ge e men na je tultumi urbumi ar tebena ne sokko kisela ke ala o jura wute bada doga ne bura ge tar sen ne so bura ga ga ni ne te jara ga ga ne te ga tanal nute kera mal ngana ko surra la ga hijine ke sirga te duno keren mai akin tabiri na so ire ka khof ude kike abdo gana ga mushkila tijara gwe makka o kige beginna haddete marra rasul sallallahu alaihi wasallam nafs sanat itnen hijriye gi qafila tijariye gi nere mal kor aburkini abu safyan do berre taate yara o 30 40 ragye kede oire qafila gi sham de tiya buda tebelere ke jangene garde de gina rasul sallallahu alaihi wasallam kuboy rasul sallallahu alaihi wasallam one ko re habar gi akita agne tiya oge o ko digine abdo na habar gi akiti siye gi ndo ania rasul sallallahu alaihi wasallam o go sahaba wa heru o te go ayri jay siga ber jay siga gi ni ka usure go ureske malu buy majirin da tebere do koni ya kisri ne ayrin tebere de go kasro go rasul sallallahu alaihi wasallam kana o sokko e kasro bon do kyo kera ogu jusir kyoro ime wa jay sina go chegni gi kera ku mushkila daro boda aginara sham da ya makkar sire ginara mal ge mal ekurere o 30 40 kede na so o ga ga aidin bide boda ka korda o brodere kasidere wa majirin ge mal na so makka ora kasidan na so mu kenno ni fa o rasul sallallahu alaihi wasallam sire ko sulige o 313 14 17 18 ganda kede re o 313 14 bege kere herra na korega kidinu di sebe ni kidi di u sebe ke owe di u sa owe di u sa o di si di u sa o isi di u sa owe di u sa begin ne asha ne tarun bi ko akide ti ko akide abra wona ra e ber ke ni ga islah la daraja rasul sallallahu alaihi wasallam gage owe be di u sa ga ne ga ona o go to ko tin kore o ko suiga e ber kay gina abdo ni rasul sallallahu alaihi wasallam tur ke sira so ya rasul allah na di yor na tur kay dara na gidi ne rasul wul no ga era ke nunu se e ga o yor begin nura mo ta ke ni mani ge ya ne nura o yor begi ga e ga no ne tan mo ta ke de sayna so ona tur wo gi kore ona tur wo kay gina ne ogna rasul sallallahu alaihi wasallam o to ko tur wo ke ti do akore o to e kay o ti ya ogna kay gina fa rasul alaihi salatu wasalam kosura ar ke malagan igna ko boyro wasligina naso abu sufyan ge danar ira ko jore naso o ara ko ne kuare tadure ko ne ko ke habar sando o ara kuare hirre o jore na kuare o jore na haru gra kuare nero habar o sabi do ka o sore ke danare garde danar siere silero garde to ke berere garde sahil bar agre baral amar to agre nire kayne ni garde danan maruf to gnere garde korok min nani e egene garde boro sire kusuri kere gine ga kuba ga kisene gine itastu kayne kuba korok to kayne gine itastu kayne ne janjan do kana kayne ke or wasline nen kana kirnu janjan do akke bagi kere o kuwara uru wana kuwara ar mahammad to sahabi goruge mallo tebele to gawo gudra tere o kerte o kero saygo malugnu tebele hala se tabar bo uruke yugna makka uruke ki o uru wona ti makka awno tare ka da tabar urugu malugnu do mahammad to sahabi goror tebele nasu mal makka ka kara bara ne nugul u baro kerne do hay non nartiri na yigini quraish ku makka ke goy ara e sokko to go jore goy quraish makka ke goy o e sokko to wi sura nartiri do ire mama do baara ko sere gerti medina o tarur ki bera dai ti daara ne go janno ne o kana kaso o na kona ko kaso o o jore ne ke wu o jore ne o bran do ga hitibe o do ga tabo gune hitkina o jora gar do go o la berre ka o sore gina o be sanadit makka ke goy akure makka ke do to jaruka ekure uka ti dal nu sokko ber pas kina ka o sore ne nasian tour shakhsian do tare sorda mal tu ga ka gaida ma mat na sabi gor wa arab ki da dalima ni e ma ti tour ber do ti da dal ki di da ogna ka osre u ka osre ar ma kar ka osre mena de gi ni gi abu sufyan ak di go mal go ak na ya gi no kob dore ke ra hir da ka ara da ku era e ay ga na ya gi malika kana de gi nu sei na so oke hikyagene ainu kuge ainu gugu ku oto kana ketiago hikyagene gina oka kwari oke tiobura su hitrauni abu jahal nen tagui maka oze ingena tagui daira woni kra te hitro hitrago eme to badr nota badr rene garde go malugu wenege muslimin ga adab keide garde kar kesugo or ko gna maltu garde hamnor garde ka salama sende o bro dari menegi taru kendo nabi sallallahu alaihi wasallam abu sufyan akke malo kide kosre garde gi te bare na jaye gene ko boy eme rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi go kida onara shaure gene tete ur garde ka sor dege mal goy ko far quraish ki tujarar majirin de kastara tujarar kede ge kastara ker tkayre kana iroki te kiyose kera tarur hitara dara so ar makara ko far quraish ka usrara ta badar do turkure o ku ke di menegi taru hitara wana ka jagene se o kur ka sura taru hitara biar taiga tebernu eme anotari sahabi goge Abu Bakar Siddiq na Umar ibn Khattab na sahabi muhajirin gego yina kaga say akere ni kun o to akatin o kan ndoro naso eme akere ku ke di er jege ona patri ga ga yana ku ke di re no sor ero mare naso talu talawani rasul sallallahu alaihi wasallam awna ra ashuru ilayya ibadallah bari shaure nenge obo no tare ya khwana obo ne ri ne ashan ansar karege be abuy ansar ke karege be ya majrin gara abuy o ansar abu ke dana bay'at al-aqaba ugui rasul sallallahu alaihi wasallam bayindo kenna ku kiti okede bari to wone terno kasro okede kana ka sayinu ema bar terno kasro enasu hal gebe legena tarke okrar wala rayu gunu ne rasul sallallahu alaihi wasallam bodo sando ashiru ilayya ibadallah ashiru ilayya ayuha nas obogoni akona rayun ema ku ka usra enasu ku osakot mustaitile okrar wala non ne sahabi tagu ansar ga tagu sa'd bin muaz radhiyallahu anhu gena rigi belwa ansar ki dropa ansar ki berdo gidi ya rasulullah mara tu ibar tu gar ni ne ajal in nu ibar nu gar gi sa'd bin muaz irire laqad amanna bika wa saddaqnak wa shahidna anna ma ji'ta bihi huwa alhaq wa atainaka ala dhalika uhudana wa wathiqana tu amene dara nar ti go korne gi din ki amene dara saddege dara kera bigir shahid dara dara hak ke nar korne bigi nasu atu kami satu ka sokko ernar tainenda barino tande obdor wa dega sadini eme ku ketigi tutigi ummati da kordi ona su fa walladhi ba'athaka bil haqq law ista'rabta bina hadha al bahr fa khudtahu la khudnahu ma'ak ma takhallafa minna rajul wahid yani iliri wallahi gina kira baral amar ki kere gir neudere ye kuene ne esibe wano de ne iningini ni nakko akasolor sokko golontede ga nisire wadare wama nakraw an talqa bina aduwana gadan kole adu tugi tete draya kuru okere gine tete ukarai tete ogni inna la sabrun fil harb sidqun inda liqa dow kun danara mbetugi inaso sabri dara danar okere daso kere ugui adu rutur tedray gine ne danar bartugi ar kasarege sier isager waqir tabegi dalgin wala allah yurika minna ma taqarru bihi aynak wala allah uti dray gine ne kofor do to rudala uti dray gine ne yani te na sagna farahine gi ubor rine gine fasira ala barakatillah fa rasul sallallahu alaihi wasallam akwa gine ki kire askar wa na shitigina mural ga ki gine ra rasul sallallahu alaihi wasallam nagini siru wa abshiru kaybara kere bi sharan ka managuni fa inna allah wa'adani ihda at-ta'ifatayn wallahi rabbana subhanahu wa ta'ala tiga suya ne gine ki gine ama ir gui boda awun ina ganimar tabe ne giro askaru ka ayna intasrin dera hazimina no ina nara wa asrage nar jardina sone giru suike ni ene gina so eme malda wagene yeshika suike rasul sallallahu alaihi wasallam askar gona zemigina junutu ko sokko na zemigina liwa watte dropa watte koyara tarne koyara musa ibn umar no kike mia suti koyara sa'd ibn muaz no kike ali ibn abi talib no kike rasul sallallahu alaihi wasallam askari wo sokko ja hezigina ra badar her shogune nasara rasul sallallahu alaihi wasallam berdo abu bakar do gune ra khabar goe kufar quraish ki ga garina so ahwal goe mushrikin je shi gui dai bodo ju na kiru kayre do kengeni aki kengeni akre ni aki khabar goe berka na muslim tele te rasul tele kana ki o gana ko agaro adu ki bay je shi khabar goe je shi muslim ki medina ra ka osri ga dai khabar utini se je shi kufar ki goe makka ra ka osri ga dai khabar utini kangi diri ni wonda dere o bobega habar tegeno bogin rasul sallallahu alaihi wasallam iliri una to wonegene ne to wanno bodin emen no bugunu o bobo ena so e oro o boygeni jash muhammad kige medine ra ko ba kuskir ka o sorogina o boygeni u o bare o boy si egene ne ema sakya kuskir segene gela ser ka borori kebar yashkir ida wasigini makara ko farka osore gene o ko bay kaskir ka osore gene o boy gene u bari si ay gene ne e me ki anke kaskir e gene se kresier ko farka ko baro kabrori e habaragi no bogi no onda ne gene resto biro tele gene nahnu me ma ha bi no ko bi rakyar bi no ko ki gene dik dara wagene رسول صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب زبير بن العوام ده سعد بن ابي وقاص سوره صحابي كنيا كسنرا كبدر بيرتا يا رجال جابر او اي بيغنيني مشركين ابارو بيو او اي بين بيو كرو مشركين او سوتي جابي بي كور بتي بيغنا كوراي او بدو اكي بير كدي رسول صلى الله عليه وسلم جيش قريش كي خبرو داي تي بيناسو sigi makara de rewon de bare yegi kamme oga abu yi lakin ada tuwe ga darogni di kamdo yomi no da ba ne nesu ko ba ni di sidi da ba ne ko ba ni sagori da ba ne da ba gna ne ko ba mi ana di da ba ne re ko ba ni di sagori da ba ne ke sala toksela ko ba ni di di sidi da ba ne ko sala toksela de ni rasul sallallahu alaihi wasallam oga tusumi aro alif tu su jere gre ni na kere gre egi ne reso عتبة بن ربيعة نرى شيبة بن ربيعة نرى أبو جهل نرى أمية بن خلف نرى أوف أكرة أكرة أكرة مكة إذا سقوا كولي سقوا كرجرك رسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يشجعه نزمين نرى كده أهداف مقاصد كوي خطط حربية كرا عاونين نجى وسائل كوي نتجينا أو كوي هبارة نجى نفسا غور برتار كوري يوغنا o kure kure o akido kegre koligine kere kangege ne uno gone ne ligine ki nana ne ligine ki do kana ko bo ay rasul muhammad ali se kana kiyo to biiro te ligine ima bi ber no ligire ay on kana ka gino lela no malumat o ko harab ki ta kana o ha malumat ki no kere o ber kur ni liga amne ga halatal amne ne liga o ge habar goy o aduno kiro okay gene yani amne gnar tene ge juure ne gede ne ga o gene ra tene dedde gnor ko uni gene ra ne ide ne ga o ke sokko habar ru e gene ni ane ku akay no sta kana ga jahize no se tu mas o tere ya dare go gwe o amne shagal ga ga o gwe me istikhbarat eskere ga kwara dare la sero o ke kwara tinuru o ke embe mo be resmi wonde kite ambar ismi unde kete ginere juzu min al amni u amni istikhbarat tinose o khabar ka jogne hakumar ke dekri tinogne ni enna ne negra du kete tagar nere o ka ambe gun lazim ambe shi shiri ambe shirir ko worni berere ambe gun juligru ambe sayir shirigru ga to berre non lakin asli ambe ambe si tayib rasul sallallahu alaihi wasallam ke o kidana shawre ginege مشروعيه المشوره يعني شاورا جي ارن تيمنا كرري تي دليل نست قران دكو ورني ني شاورا كدي تي رسول صلى الله عليه وسلم حديث سكا ساجين شاورا كدي نافذنا تواني اما امور مساله الامر تي مساله او كيرو سياسه دوله كي غا سياسه تي تي ايغا سكو مشوراي كره مشركين جا كوبا يوم بدر جي دا صندوق او سوري برسو مالو سو اكنا جايني مشكله ابو بدر كيريا كا سوري لما بدر ركا عبد الله كون غويني مشكله داي كبرياء صفه الكبرياء تو مكه اوغه كنا او اقبرغا تيني نغو ابو جال نيغني اوغوي ابو سفيان دو بودا تو كانا جايني ستوغا كنا وني او سي بدر افريقيا تكايو kuugi jare be ba wago to to kala ke to hitiwa makar ya wone o ke kwal do ne agni aw jal wallahi te ogni hitara woni to tare badr do tare fa nashrabu al khumur burga ya de wa ta'zifu alayna al qinyan aw ay kuire te ke wa tasma'u yani ade ga kre e gidi ga kre nyaa huna kesne ba wa irti be de te ga guruga ya de abra de re ki kulatu ka ki kibriatu ka ki kenutu ka ge ara soko ke danere dana gar to jori dore kere kisne ki ga to jori sandige fatahabun al arab rabbana subhanahu wa ta'ala surat al anfal ge okay erkana ka o sore ge kaga sai wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس بطرا جدا كبرياء رياء الناس اور باركين ندر اور كدان نر اور وسلي نغا اور توغولي سندر اور تارك ودر كي شريه بيجي مطلب تو حتى ايمتو بري يغاتي كونيدي to beri get yidi ndai to beri yo na iber armala ti nyamata keo keo kena idana wallahi go jaringo ki halat ki er halat te no sorge romare beru seriti ni ga iror no sorene no sorende no sorge rabbana subhanahu wa ta'ala mari menigi or ke dio karano sur yu qudra ar kidios guar kidios tour kidios rabana ma iru no sur ningi ngo na no sur ndeli iru no sur ningi ngo no sur ina tenun liga qurani liga abuni liga ti aburti ni gage koy ge tere abur kidi san kayra lakinu iru no sur ngi ni koy ga no sur tele on berna kuwer wajay nan diga okere nega tigiri ketiga awal haja ge rasul sallallahu alaihi wasallam ngini la tatamanna wa liqala adu rabana ku ko gornero ibo won ne ku ngo kyagndo ibo won la tatamanna wa liqala adu ku yoge rabana rabana ndainu fa idha laqitumuhu fasbiru fasbiru fasbutu uwa ibingo sabateno arabe ye tabe hirebe iyo ngerbe bagoru uyo ka garba o iro ko libo wose kitini ni dara o kire dara biar te sare bagor okko ku yore ngern kera una ku ker ne so ligini ni kuma edaro do ku edaro do na so o ne ga biere go jine o ken no ye biere ju o skuligina go chegne ye nara o kenno yajuge biero skulina go chagne kunga darro awol ajage tena armar tena ger no sor kidor rabbana no sor kidi ki wat itne ne woge oge ber jerime go berdo kana re fikir ki go berdo kana re ye niriri men ina arni niro talata goge na muslim nel dadege sala ganoga tara ganoga ibara ganoga tigano sokko shorot kuno jaiz nere kuker ne suri neure so iror hayane ke hayr ko niga alhamdulillah unne ne ga na muslim jaiz nere lakin ku yoge man na inde nunguna rasul sallallahu alaihi wasallam ki kera na ukurju ni ne ki aburu ki kenuru tawuru kula atero ke ayniya ke no sor kiryoro no sor rabbana mari na so to ke ayire ko do si e marhala bar ku ki ko ni ne er ko ne ga ma moral sandu liri lakin bodo ga ge nafsa ga no ge o me na ge no sor ge rabbana arkete iro no sor ne ni no sor ndai iro kana no sor ne no sor ero kin na ge akpara na akere no ndro kera inshallah kana ghazwat al badr karartil naso kugu non nar hasil jagna non nar tokini inshallah dar sala bismillah.